Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Jutro 60. urodziny obchodzi artysta znany jako Black Francis, również Frank Black, a mowa o wokaliście, gitarzyście, autorze muzyki i tekstów w jednym z najważniejszych zespołów lat 80., nie tylko amerykańskich, mianowicie Pixies. Urodził się jako Charles Michael Kittredge Thompson IV 6 kwietnia 1965 roku w Boston w stanie Massachusetts. Tata prowadził bar, mama trochę muzykowała, zresztą muzyka była zawsze obecna w domu państwa Thompsonów. Mama grywała trochę na gitarze akustycznej, którą Charles otrzymał na własność w wieku 11 lat. Później rodzice się rozwiedli, mama wyszła ponownie za mąż, tym razem za bardzo religijnego człowieka, za pośrednictwem którego Charles zetknął się z tak zwaną twórczością chrześcijańsko-rockową. Mówię o tym dlatego, że stąd właśnie wziął się tytuł pierwszego mini-albumu grupy Pixies Common Pilgrim. Z tej płytki wysłuchaliśmy już utworu Caribou. Przed nami kolejne trzy. Na początek Isla de Encanta. Za nami trzy utwory z debiutanckiej płyty zespołu Pixies, mini-albumu Come On Pilgrim. Płyta ukazała się w roku 1987. Tytuły Isla de Encanta, The Holiday Song i Nimrod's Son. Producentem wszystkich nagrań był Steve Albini, który później pracował przy płycie grupy Nirvana In Utero. Nagrania z albumu Come On Pilgrim posłużyły jako inspiracje bardzo wielu artystom, że wspomnę chociażby o PJ Harvey czy Billy Corganie z grupy Smashing Pumpkins. W roku 1988 ukazała się pierwsza pełnowymiarowa płyta grupy Pixies zatytułowana Surfer Rosa. Stop. We'll be right back. Cactus, piosenka z płyty Surfer Rosa, którą odświeżył po latach David Bowie, nagrywając ją na swym albumie Heaven w roku 2002. Wcześniej z tego samego wydawnictwa, czyli z płyty Surfer Rosa, Bone Machine, River Euphrates i Where Is My Mind. Ta piosenka z kolei dostała nowe życie w roku 1999, kiedy to znalazła się w oprawie muzycznej filmu Fight Club. To był rok 1988 i grupa Pixies, która już grała częściowo grunge'owo, zanim o grunge'u jeszcze zaczęło się mówić. W roku 1989 ukazała się kolejna płyta zespołu Pixies, przez wielu uważana za najważniejszą, Doolittle. Slicing up eyeballs, I want you to know. Here Comes Your Man. Najładniejsza, najbardziej komercyjna piosenka chyba w całym dorobku grupy Pixies. Złoto w Kanadzie. To taka ciekawostka. Wcześniej z tego samego wydawnictwa, czyli z płyty Doolittle, wysłuchaliśmy Debaser. To z kolei utwór, dla którego inspiracją był słynny film Luisa Buñuela i Salvadore Dali, Pies andaluzyjski. Później Tame i Wave of Mutilation. Doolittle dotarło do 8 miejsca na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Zespół bardziej popularny był właśnie w Anglii. Wynikało to w jakimś stopniu z tego, że grupa Pixies nagrywała właśnie dla brytyjskiej wytwórni płytowej, mianowicie 4AD. Wracamy do muzyki Monkey Gone to Heaven. Jersey. Yeah. Monkey Gone to Heaven, Hey i Gaucho Way. Trzy kolejne piosenki z płyty Doolittle. Album ten był jednym z ulubionych Kurta Cobaina w tamtym okresie. Kurt twierdził wręcz, że to piosenki z płyty Doolittle stały się inspiracją dla bardzo ważnego utworu w całym dorobku grupy Nirvana, Smells Like Teen Spirit. W roku 1990 ukazał się kolejny album grupy Pixies zatytułowany Bossa Nova. wysłuchaliśmy trzech utworów z płyty Bossa Nova z roku 1990. Veluria, piosenka, która towarzyszyła albumowi na singlu i dotarła w Anglii do 28 miejsca tamtejszej listy przebojów. Później Is She Weird i Anna. Album Bossa Nova dotarł do trzeciego miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Wracamy do muzyki All Over the World. wait for the rest of his years.